Misalnya seorang dia satu fadilah, contoh bagi Abdullah bin Abu Zaid. Maksudnya Allah subuh risalah Muhammad Salih bin Muzaini. Risalah itu di sejarah, Syekh bin Muban. Kumpulin, kumpulin. Halah kasih, Roma Adun. Jamah kumu'ana kalun. Al-Inan. Salah. Nah, anggaran itu boleh itu menurut. Tapi, kalau kau pemberi orang Syekh Ismail, berbagi, siya cipi yang jadalan. Alangkan menurutkan. Kawal itu sekarang mengkau boleh dikumpulkan di jadalan. Walaupun purni berkumpul hakar itu minyak minyak hati yang dihitau kima juga bawa ke emangkot. Sia sesuatu hal jadalan berarti si engkau tu mawono periode dan ia tersenai. Enyah emangkot yang wala aura. Kau kan jadalan kima itu bukan dia payah ia tu. Ia engkau si ia tersenai. Enyah emangkot yang wala aura. Sesuatu ia tu. Ina wasi umu mawungsi na aura kawasan. Dari zaman dulu, zaman kini, tahu tak kini? Ia sahaja najis. Enera mana orang yang sembilan al-aurat kharijan, wal-aurat batinan. Aurat mala di rijal, wa aurat mala di bawah. Nabi, pertama di hari ini tak kau jemput, nampak tak kini najisnya? Kau hari ini nanti. Kau hari ini nanti. Fathatuhunna min Ilah nabi memilih kotawa terlalu dengan kawan yang dia terlalu juga dengan orang orang kalau bukan kamu katanya dia memilih bukan karena berbalik lagi itu atau hal yang kurun itu ayo apa hal wakurun ini nak ayat satu malam ini tema itu nak cukup problemok kita dalam cukup problemok kita Allah subhanahu wa ta'ala li ya ayuhan nabi kulli azwari wa banatika wa nisa'i al-mu'minin yu'minuna 'alayhinna min jalabibihim ayna illa limadha adhiyara kalakum rabbana kana huwa yusuddu illa nabi fa awra jadala kanzi liya ya taqawnaja fata qawadun makti yudin kulli wa yadukum yana nada wa na awra liya nadaw tiyo Wala aura pun, melati bumi tertumpu wala aura dalam hati bumi. Semua hati bumi dari orang melarang bumi atau bumi manusi ke bumi. Semua orang melarang bumi atau bumi manusi ke bumi. Tapi ini adalah bumi atau bumi manusi ke bumi. Hatta bumi sendiri, Allah. Ayat tadi yang hari ini, anjur yang tadi. Atau bahasa ayat surat Nisa Walqawa'id minan Nisa illa sila yajuna Nisa Maksud surat Nisa Fadaita alaihinna juna'un An yabana siyabahunna Gaya mutabarrikatin bilzina Uli kekaini dia ayahum Tawfatimu Ata kekaini dia ayahum Jumlu an yastafifna khairun Lahumna Mungkin kita tahu yang Tuhan maha. Hatta begitu sih, bapa makul Muhammad ini sih. Mungkin orang ini mungkin sama orang lain. Wah, siapa makan dah? Orang lain. Orang Islam, siapa makan dah? Bukan untuk buat. Siapa pun sih, sama dengan tak ada yang zaman awal. Kalau zaman tidak sama, bosan orang saja. Allah jangan dari dihargai, kalau saya semangat, biarkan mereka. Islam punya orang kaya, Islam punya orang kaya nangis, sehingga yang di hakmu كانوا على أقصى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في موتي شيئا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا أخي سيئنني وضع لنور أنهزي يبوتي يبوتي بينين أنهزي يبوتي تجول بينين أبوي والله مبودي إذا جون من قليل الشيخ قلت أنه مقصودة قلت سيرا المحل يمتعني مبودي قلت أنه يجب بجمع لنكوكو بند قطنكم وقفر لكم فوق دولي الزيو مرضو بندي أنا كدولي جلوكو في العود ولما شاهد العذاب على قال ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل قال فرعون وأنا من المسلمين يا إخوان إذا استسلم فرعون فكيف لا تستسلم عنه إذا كان من المسلمين أريد أن أرجع إلى المجرمون ناكب رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إنا موقنون يوم الفرد يوم حتى فاكر كم لا يريد لماذا؟ الله أعلم أنه يجب أن يكون هناك وأن يكون هناك وأن يكون هناك وأن يكون هناك وأن يكون هناك Oyala kako arku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku kodakku Ese comune con Pogona, che già vi dice, ma abbiamo voglio sì cari vivi, ma può cari vivi. Io non eravamo qui e l'anno di solito che si è lunghe che ti mangeravo. Sala mascala nella vita ultima di lei, o la mascala nel mutalino. Sala voglio nell'anno di solito che si lungava. Poi vogliamo dire che non lunghe che non la mangeravo, ma con le tue figli. Quando posso trovare a domenico, lui vorrà nella ultima ea con voi, oggi. Ma quando c'è domenico? Anche al giorno che cari, cari, io che voglio nella domani, con un giorno di lì, nella non di una cosa che sta appena non c'è mai, chi sa non ci hai, capita che lei nel mondo, il che vorrà che il mondo, voglio che il capira, voglio che il mondo, voglio che il capira, che avevo che una cosa di Inaccettabile. Questo è il

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد العلة وجد الحكم فاعترف. يوم الشتري الجفي تقوم من طاع إلى الأمر لما يوجد عن يقول فرشما فتجيو مقصر الفرش شتري الجفا فتجيو شيخ الإسلام قول يهاجي شيخ مما قال المتابين كشاط المنتماء بالكروس ليالي نيجي فيه نيجي تقبل مجا بما كي كان قفوف وجب فتجيو كان قفوف وجب فتجيو تجيو تجيو كواجي من شريعهم على بحقه أمير كيلو جوريلي كويتا كوكاتو ركات كيلوري كاتو ركات كيلوري كوكاتو ركات كيلوري كوكاتو ركات كيلوري كل هذه الأقوال أقوال مدامة وكومو ركات مبادر وانت كيل مالك أبوضي كيلوري شاكو إسلام بمعكي كنتونو وانا أبنائي يوم كانت شريعة وليه وعين وليه بالمعروف وليه المعروف هكذا أنا كنت مقابله بمعكي Kurasa Allah, kalau konsulen, kamenpro konsulen, doa ada konsulen kata dia lusen juga. Kalau orang konsa konsulen kata dia doa ada, simenin juga. Kila tu pasir salah tuan sama. Kila tu jam salah sama syasa. Mata uji dah berubah tempat mata malu. Allah kalau. Kila, sekarang dia kemasa tu syariah, doa nenek semua di mana, jadi dapat nado. Semua orang boleh bermain saja. Kalau kita ingin memperoleh, buih yang ada jawab view bantuan ada di bawah. Enam bantuan ada di bawah. Hari ini kita berjaya dalam ini. Kalau kucing hari ini melayan harus bulan. Bermain orang bermain bermain yang cukup. Bermain kita bukan sejuri. Dia bukan itu siapa. Si mula punya satu berjaya dalam ini dan enam bantuan adalah lagu. Kalau ada yang mampu kalau orang berjuang dia tiada itu. Kemudian lah orang apa yang dia ambil orang yang ada berjuang jadi kau ada di sini kan? Kena tenang, Allah maha kuasa kita tenang. Jadi, hadislah Rasulullah Alaihi Wasallam yang kum di awal hari, kemudian yubi akhiran. Wabainam al-sabil min akla من أقلع السلام في جاجم الليل بدون نوم نقول سيما للعلم الذين قلنا يتم نقول جمع يتمنى لكن نرى نوم هذا ورد جمع كثيرون نقول قراني مصيبت نفاق الزور يتيب ونالي كيرو نصيبه نجيزي كتابي فاقول يتقول أنه جيب كتابي يجل جمع وليه من أقلع الثلاث في هذه الليل بدون نوم وأقول حبيبتي هذا قول الله عليه الصلاة والسلام لمعك وإنما أن أفضل الصلاة صلاة داوود فما ينام أوله ويقوم أخيرا رواية رسول الله ينام ثم ضوء يقوم سجد الله عنه يسجد كيف قال ذلك آية قل الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل كن الليل إلا بقليلا نصفه أو انقص من قليلا أو زد عليه ورتل القرآن قال هذا كيف يقول police and your school from inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adana min thuluthai al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina and the authentic of the Kajamanta. The father of the Arno, the landing in my eyes, the devil never had a man came over Kalamu, Akalam. Never, the town of the Jemma, the water is the more, what the Matti, and the Kaji. You will be in a Rahada yakum min al-layl wa yasum wa yusim wa kama bi lahi wa nasha. Ni on dira hamle kuriye ga forma ko mi jamba ta te ya na ko ta. Wa kama bi dira hamle ni ya mata na lo mahamin maaya. Adu mu tau. Wa kama bi dira hamle jamma mi wa ni dira. Ni mata ka ta na bi na ba te te do te ti na. وَأَصُومُ Kalau salam mengguli tidak itu juru bolehnya dua lo, satu korban walaupun kita mengguli anda semua itu, dua nak tahu dua lo, satu beri tidak kena dijula, hah aku memang itu baca dia dijula anda kamu percaya mulai dijula, dia kamu pun mungkin tidak pernah mengguli saya dijula, dia nanti dari empat ini jangan lupa, maka saya dari yang terdekat dari guru tidak itu semua on phone. Kembali ke kita Kau tak boleh nak. kama wabama konela atopati kwenye haji mbo wanaku uwe kakone yaani nana yafam anna zahir gairu mwaz yaani kutu adi madhabu azahiriya kena di madhabu alba ibe kyoji iti makum hati kawwano hakustanin iki mwini yorani kuli sehingga kawamong nana atopati kwenye kono nella roba di popoli stiamo monetare e altre molte le cose che dicono di fare il calcio di Amazon all'odologi per dirmi che chi di nuova da una bravi e lui al mohalla e quindi cada comida e capongo il giorno di me Allah dir huwa nuar cada comida e mato generale di Allah dir huwa nuar e jama Allah madu zahiri wajua tunaelewa sasa kutii Qur'an na kutii elimu mkuu ogoza na mkuu ili kumara za kwa bali wanae ndio mwenye wanzi kwa ni kwa wanae la kwa arasa hana kutii ni kwa kwa kwa mbono kwa ndio sina hakima hali mwenye kwa mwenye alikuwa ndao sawa wanae Ya Allah subhanahu wa ta'ala, yurmemu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaakum ya Allah subhanahu wa ta'ala, yariya manadamu al-jamma, fa'inoku minas salam. Dio minas kere, ayyam fa'amina kawbamu nako minato, hati tempo yuki konsek tempo nalato, mariko. Hara ingin yadino, el lumbaki nalato. Para kira, kudu midira kumala, kala yang berdeya, kudu wa minas salam. Salam hatta yakul minhul, mani. Subhanallah, semakin mohon mereka berjangkauan diurut. สักทีนึงครับเจ้าที่กองประจังกับอรวยที่บอกก็ประจังได้ท่านประจังกับวัตถุรูปดีนะเป็นมาที่จะวอลที่อาลาโซตีอันนั้นอิสติมนาอัคราหุนวลาจินนาบูลาอิสติมุลิสตาบิสเป็นต่างเดี๋ยวนี้เราต้องไปโรงแรมดีกว่าคนนั้นที่เขาคนโน้นยาวเลยนะข้าวน้ำหั่นนี่เอ็นโดยเราต้องการอะไรกินวันละครึ่งเดี๋ยวอะไรกินวันละสองนาทีต่อวันละครึ่งยามาตัวมาเรื่องกันแต่กันนี่มั้งอะไรกินวันละกี่ตัวอะไรกินวันละดูเรียบร้อยจะไปจำได้ยังไงที่เราโรงแรมทำมาข้าวน้ำเดี๋ยวเราไม่เอาละรูปแบบมาแต่คุณวันนี้ก็ดีนะلأن شحن الجوالات في المساجد صار عادينا صارت قلت المساجد وليس موان في خيرا كأنه معروف ولو الاختلاف هذا غريب منا سوى الحق على خلاف الاختلاف هذا ينبو في كحذير الساجد من أقصاء الإبادات والأقائد لشيخ محمود بن سيرين مع الكلمات النافعة في الأخبار الشائعة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي تنقل إليه وتنتبه إليه ولا بكل تقول لهم التصرف في أنفعة المساجد في ملك في ملك الشخصية لا يجوز لأن المسجد كلها وقت والتصرف في الوقت لا يجوز هيك بقى يشيك أبواب الفقه ولا أبواب الوقف إن الوقف لا يباع ولا يبنى ولا يبنى ألا تكذلك كم ولا وقف لله أمك دوني يحب على دواء رجل كبول إكون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا بني لبعي والأرض تكتب جمسة حتى يجوري لغاية قرنة كفور أهم ما تكتب لجانب كده يمكن أن ينبع كبورة كم ويانة أرضية كما تكتبها كده جانب كده يجوري كذلك وأن أرض الله تعالى وقت يجوره وقت يليها جبالي نبع مدنة يحن قولي كلا لحالي مؤمنا رسولنا ولا لكوي في حاجة وكثير أرضي ويكنا لما بنهار نجول المعنى لا يجوري Sabe ni la vida. Kodan ni la kodewa. Yo no cura por el gajo. Cuando la tiene por el gajo. Cada por el gajo. Si cari, o cuando por kodan ni la kodan. Anzu maga la maritrua. Gol ni el gol. Kodan ni la lingua. Ah, yo lo haré más. Dale acá. Si le va a la cultura de la niña, le va a tener el gol. Dame un gol. Y la tiene un tanto aquí. Por la mitad. Yo no le pido ella. Ada juga yang tidak mungkin ada cerita yang boleh. Ada yang lebih. لأن يطار في رأس أحدكم قلت الركام فيدعو يسي مطعم الشخص إليه من حالكم خير لكم من أن يمت في المرأة لا تشريك قلت لكم ما قلت كان لكم تبارون في قطاعكم إذي كم يدور ما بين مدردور إليه كلها يلا أرمان يقول لنا بلوها يومنا من كل شيء أبي كائن بيروس كائن ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائن غير ناتي لا شو كائ tirado dele de um forte. Agora não temos irmão. Tirado de uma quando agora temos um campeão de calor, foi dedicado e tudo. Por uma coisa de uma coisa de novo, mesmo a dieta, é só a gente agarrar aqui. أريد أن أكون مسجد مجدد كموتما وكون مسجد مجدد كموتما يعني كون مسجد مجدد كموتما أخيني روح تهلو قليل يا أستاذ خبا الحمد لله الحمد لله اتصلنا اليوم ووالا جام خرق وواجام فتا قنوك جبال وبيا جود المسكدين سوطة جام على كل حال انا كان وكان رامي جامعه الفرنسيه عندي ريوبل يو ام تو كاي كان وكان يمكن تمام كلمه متكامل تو ساكا او في فورمه وضوئي موه Kasih debor nama tu debarnya, kasih debor nama tu debuai, kasih debor nama si ideye, pokok tu sekarang. Entah ia termasuk ini orang jamu sushi. Lalu entah nak berjual di jamu dengan sushi itu akhir ini. Kalau ada yang jamu, saya tak lumayan sama saya perwakilan lewat. Saya harus jamu makan, asli makan. Kukulun ni kopi sari ini kopi kepala. Amano di sari siopor ni itu antara yang melor. Karena yang dikali sari yang dia al-a'adhalu kubiya kubah dua wala di biokas syaru berkata lima. Ini yang mohon dikali wasawa kubah ini kona-kona persikam dan dikali memakai nyatanya yang dikabadan. Kalau nak beli dia, buat apa buat beli juga? Nak beli kamu, kamu keluar dia buat dia foto pasai kata aman, aku tu jadi dia. Jumpa melayan saya. Ia di nomor awal saya jumpa mobil yang susah kamu. Ojo IC kah, ha, IC dia ala kaju dia. Kau kan kau jumpa melayan saya. Siapa tu jumpa kita memotan kata orang kerja terlalu ini. Kau nak tidak buat dapat nombor ini. Kalau tidak yang jangan kamu juga dia susah takkan kumpulan awak yang saya yakin. Kalau saya bukan kulina, aku cari yang mana. Sambil kandang, dia kata lima. Kita itu kata memulor, ini upah kosong apa? Cari yang, ini kita memulor, kata mana? Kalau itu kulipun, dia jawa yang kumpul, kali masyarakat, dia itu berjual dekat. Contoh di bawah sana, lalu kondor, Kamu ada di rumah. Jauh teraikan dan jauh teraikan di surga. Mereka berlaku. Sebenarnya aku pun salah sejata yang wasabi harus malah ada kebipan. Kamu pasang berlaku di surga dan kebanyakan di rumah saya. Ia masih jalan di rumah yang ada apa. Tapi dengan wasabi ini kali saya akan sepatahkan saya masuk di saya. Makanya jika sama kapatu, eka adio, dan juga di rumah. Ala kabir ini kita. Jadi nak nyawa resetio, tuh nama kaum pelarapi di sini. Kita di masyarakat kali ini, lebih pelarapi di sana lepas kau tu. Di masyarakat awal ini, kau jual waktu kau. Jadi nak mobil yang konstruksi dengan kali jamak takdim atau jamak takhir syarat mobil kalau tahu okey di mobil itu kamu waktu ini di mobil itu jadi paham pun tak dia tidak berita jual dengan mobil yang tak kena kau cuba nak mana yang alasan mobil ini tu terlalu kaya dengan mobil ini jangan jual itu cuba nak untuk ini dia tak kena. Aliyah om heo cerita kaya nonton tong ke alam saraya omre. Gimana? Lari heo tre kawan kaya nonton hari sana besi tong alam saraya kian. Tong hari pagi di waktu sana aja nanti pun itu tong kepala reajam pun dah hilang. Tunggu aliyah om ngalpok kiri kawan kaya nonton pada 22 cintur para nanti. Korang dengan sipulo hari alam salah kecil hidup kau berasa angka cuma jam 4 tahun ini jual sana di alam salah macam berpikir sipul ini tunggal jam mana sebab saya orang yang ada sebuah 5 tahun ini tidak putus oleh tunggal ini nyawa bakar pokok yang sampai apa yang terjadi di sini angin dengan jas tinggal bukti itu. Kalau ispana atau yang lain, awasamu juga yang mengatakan, awasamu harus ini. Ia akan selalu tadi, kuskanmu harus supaya jadi, anda ada sana besi, alam sana besi, putro besi, gede besi, supaya sinar kita. Kau beri, hajulah izul depo enermankan ala hati halik. Ala hati halik. Kalau ada jalan, terasa menurut di dalam. Kalau ada terbu, pada rumbu. Kalau ada sujud, sujud, pada iman, kata. Kalau ada orang tua, menjadi hati dan sujud, kata iman, kata. Juru saja di dalam. Kau itu kalau berhubungi. Tapi berlawanan di belah, kau cipa pensiun di menjeni, wahai wahai nama Tuhan, di patah, kan? Karena kami ingin maju rakyat yang dikira oleh Allah, apakah kamu kau terbuka yang tahu, sehingga kau tidak jadi. Kujuru kau anda, itulah orang terpikir. Mahatun hafzir kau, kata yang ada sikit lagi juru kau nabi kau, rakyat batu makam kau, kau saya kau, kuci mungu ini, kau panggil Allah. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Semua mobil yang waktu dihubungi oke dikori juri tak hubungi kan ala hasbi istifahati amma obok kita yang ala waktu kronati kujulai Allah ini kira Allah kita yang warna surat amma ala waktu kronati kalau kita cipu yang ada hari hiku orang royal tadi pasti mafala pasti yang ala cipu yang mobil dari hari ini kita biar berbelah kita menurut di jurusnya Muhammad Salih Ibn Zemir Rasulullah Muhammad Salih. Thank you.